căutați fața Lui și stați în prezența Lui, a Domnului păcii. Și harul preasfânt să fie cu să-și facă lucrarea de slavă în voi și-n mari bucurii gândul smerit să vă poarte spre cer lângă Domnul Păr.